पार्टी पूरी टल्ली है मची खल बली है पार्टी पूरी टल्ली है मची खल बली है हम तो पक्के ठीक है।